Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Sidste børsdag i ugen, og dermed også sidste mulighed for at debattere aktier og investering med os. Det er som bekendt her om fredagen, at vi lader det være op til jer, hvad det er, vi skal tale om her i udsendelsen. Hvis du har spørgsmål og sidder derude og ikke rigtig ved, hvad for en aktie du skal investere i, eller bare vil have et godt tip til investering, ja, så skriver det altså ind til os. 42 42 03 21 er nummeret. Send en sms, og husk at starte din besked med Mio. Så smider den videre til dagens panel. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Åh, der var ikke noget lyd på dig, Claus Svendsen. Der var du. Godmorgen. Ja, jeg hører dig nu. Dejligt at se dig her i studiet. Der var ikke flere børnebørn at tage med? Nej, jo, det er der, men de er for små, og vi havde måske lige... Hester havde også lidt svært, men han sagde, hvis man sagde de kloge ord, hvis du har et langt liv, så deltag i et radioprogram, hvor sidder og småkeder sig lidt. Det skal være lidt større, men han græder jo. Og shout-out til Hector, han var også en fantastisk gæst. Der var mange, der gerne ville have haft, at du tog din kone med også, Lars Svendsen. Jo, men det kan jeg da gøre en anden dag. Det kan du overveje til en anden gang. Det er jo inden, der bestemmer derhjemme, det har vi lært. Ja, det er det. Så er du for problemerne, skal svare spørgsmål, så siger jeg, ja, det mener du, men nu siger jeg, hvad jeg mener. Nå, velkommen også til dagens anden gæst, Lars Hytting. Godmorgen og velkommen til dig, Lars. Godmorgen. Aktiechef hos Arta Kapitalforvaltning. Lars, det har været en ret vild uge. Der har været nogle voldsomme inflationstal. Der har også været de første regnskaber, som vi har kigget på. Blandt andet fra nogle amerikanske banker, som landede i går. Det var ikke særlig prangende, lad os bare sige det på den måde, at aktierne de faldt også bagefter. Kan vi bruge de her amerikanske bankregnskaber til at sådan få en fornemmelse af, hvad regnskabssæsonen kommer til at byde på? Altså, jeg vil i hvert fald bruge det så vidt, som at vi nok ikke ser ind i nogen stor fest her for de kvartalsregnskaber eller halvårsregnskaber, der lander om hjørnet. Heller ikke for de danske? Jeg vil ikke kalde det en fest i hvert fald, men jeg tror stadig, det bliver ganske udmærket. Hvad vil du så kalde det? Jeg kigger også lige lidt tilbage og husker en ret stærk regnskabssæson for første kvartal, og hvor de danske selskaber i hvert fald næsten faldt over hinanden for at opjustere. Og det forventer jeg ikke, vi får den her gang. Jeg tror og forventer, at det vil vise nogle tal, der er fornuftige bredt set, men også hvor der er noget forsigtighed. Altså, jeg forventer ikke en stribe opjusteringer. Jeg forventer noget fastholdelse af guidance. Og forsigtige, det var de jo sådan set også i de amerikanske banker, som altså kom med regnskab i går. JP Morgan, de var i hvert fald ude at sige, at de ville suspendere deres aktietilbagekøbsprogram. De skulle op for reserverne. De er jo altså bange for, at der kommer smalhals derude i horisonten, og de skal lige passe lidt på, hvad de gør med deres penge. Der skal simpelthen være lidt på kistebunden til det. Er det et tegn på, at vi får meget svære tider forud? Selvfølgelig er det ikke et voldsomt positivt tegn, men vi må også være realistiske og kigge på, hvad det er, vi kigger ind i her med en tårnhøj inflation og renter, der fortsat skal op. Europæisk gaskrise og corona, nye bølger på vej. Altså, det er jo nærmest som, at udfordringerne snubler lidt over hinanden. Der er meget dårligt om, der står i kø. Og det skal vi også lige have respekt for. Mm. Lidt forsigtighed. Så Lars, hvilke danske regnskaber vil du sådan særligt holde øje med, når de begynder at lande? Der går altså lige lidt tid nu. Det kan godt være, at de to forsikringsselskaber Tryg og Top, som er landet her til morgen, de har været tidligere ude, men ellers så resten får vi altså først om en uge, 14 dages tid. Hvad vil du særlig holde øje med der? Jamen, det er jo næsten det ene selskab efter det andet, der er spændende at høre fra. Novo er jo svært at komme udenom i forhold til, at det er en af de helt store darlings i Danmark, og der er rigtig mange investorer, mange private investorer, som også er i Novo. Mm. Og der er sådan lidt todelt i, hvad jeg holder øje med. Dels skulle vi gerne få bekræftet, at det kører on track med et stærkt kvartal. Og så skulle vi gerne have noget nyt snart om Wegovy og de kapacitetsudfordringer, som Novo møder i US. Deres fedmemiddel. Deres fedmemiddel. Ja. Det her vidundermiddel, som man simpelthen bare ikke kan producere nok af. Og det er jo ret frustrerende at have et guldæg, og så kan du ikke få lov at sælge det, fordi du ikke kan producere det. Så det er noget af det, jeg fokuserer på. Godt, vi må vente lidt på de danske regnskaber, men ikke på Top Danmark, Lars Svendsen. De Nej. Landede her til morgen. Det var ikke specielt godt. Nej, det var det ikke sådan umiddelbart betragtet, men det er jo en aktie, jeg ikke beskæftiger mig med, for jeg synes, den er sådan set udrangeret af aktiemarkedet lidt, fordi Sampo fra Finland har jo stille og roligt dels købt sig op, og så har selskabet jo selv købt egne aktier op i det uendelige, og dermed har Sampo blevet fuldstændig dominerende, ikke? Om der nogen engang har sagt, at nede i EU, i de der banktilsyn, eller hvad sådan noget, finanstilsyn, de betragter det som værende koncernselskab for Sampo, og hvis man skal købe aktier i det der, hvad der er jo meget fornuftigt, okay placering, så er det jo Sampo, du skal gå efter. Men umiddelbart betragtet så det ikke sådan super fantastisk ud, men det er jo bare sådan en aktie, der ligesom er for sådan en som mig, der vil sige, hvad har du i dit blik, som siger, at han er der ikke mere. Mm. Han er glidet ud. Jeg sidder heller og kigger på SAS, og som jeg har den stakkels mand fra Sydbank, han er på medierne 5 gange i døgnet. Og det handler om, om de går nedenom og hjem eller ej, og han er bestemt på investeringer. Ikke? Det siger jeg ikke for at kritisere, men han er jo flink, han stiller op, men altså, det er jo basalt set nonsens. Det er jo lige meget, altså, fordi det er jo ikke noget, der har med os at gøre i, det er bare fordi, du gerne vil have en, der er uafhængig og har kvalifikation, det har han, men det er jo ikke et investeringscase. Vil du købe SAS? Nej, det vil du ikke. Lad det gå, hvor det vil, eller den flyver, eller falde ned, eller hvad det gør, det må de selv om. Men det er jo ikke et investeringscase. Så derfor, sådan noget, altså, jeg har kun 10 arbejdstimer om dagen, ikke? Og så derfor så... Arbejder du så meget? Ja, det gør jeg, men cirka, men det må min kone ikke høre, men det er sådan noget lignende, og det vil sige, derfor kan jeg ikke sidde, så må man sige, men sådan noget, det er der ikke mere. Jeg er ligeglad. Mm. Toppen må jo koste dit eller det, eller hvad, jeg skal ikke købe dem, og så kan de sidde og råbe hurra for det. Jeg siger, det er ud af feltet, og så hvis det kommer ned, så kan det komme ind igen. Tryk kan også komme ned igen, men jeg er sådan set indtil der, jeg er ligeglad. Må jeg sige noget, jeg har gået og regnet noget ud i min, nogle gange, mennesker kan jo godt lide sådan at sammenligne ting. Og sige, det her, det er ligesom, og man har jo talt om Ukraine, minder om vinterkrigen i 1940, ikke? Altså 39-40, hvor Rusland overfaldt Finland, efter de ikke ville give dem nogen baserettigheder og sådan noget. Der ligesom var begyndelsen til et kvælertag, men det var så det, og den var de der 4 måneder. Men det her, det vi oplever nu, i mit hoved, jeg sidder sådan, at hvis man skulle finde noget, man skal passe på med det, fordi det er ikke det samme igen. Men det minder mest af alt om den der, den første Kuwait-krigen, hvor Saddam Hussein, jeg ved ikke, du kan huske den, men for ind og besatte Kuwait og trampede hele ned og tog lyskåren med hjem og alt muligt. Og det der lille land, som havde masser af penge, men ikke havde noget militær, de blev trumlet over. Og så kom Schwarzkopf dernede, ikke ham med hår og shampoo, men med de der, og der er noget at dø, var det 60 amerikanere, og det var mest på friendly fire, ikke? Og så trumlede det hele lortet ned, og det var så, men det var lang tid, fordi man er jo ligesom, det er jo lidt svært at komme ud i den saudiarabiske ørken og sidde derinde, og han sidder derovre og har... Men hvad kan vi bruge den sammenligning til, Lars? Nå, men jeg mere bare, hvis du vil, jeg siger kun om det, at hvis du vil, ja, vi er bange for noget, som vi ikke skal være bange for, vil jeg sige, men og det blev jo også, det blev så meget, at de var event dengang i Bagdad, og så sagde han, nej, vi vil jo ikke vælte, sagde hun sammen, så trak de tilbage igen, og så sad han der nogle år til, og så tog man Irak-krigen, ikke? Men det minder mest af det. Og dengang var det også sådan fuldstændig. Jeg kan huske, at jeg var til møde hos nogen oppe i Norge, hos en broker, ikke? Og vi sad også og snakkede lidt om det, og så sagde jamen det hele er jo gået fuldstændig i baglås, og han talte om alle krigens mor, og vi brænder oliereserverne af, og de kan bare komme an og så videre. Mand, han er jo røv og nøgler, han har ikke noget at slå med. Men hvad hedder det? Det var jo ligesom lidt, inden man fik det hele frem, og så kunne man begynde at... Men du er, du er jo også en mand, der har talt om flere gange, at den snart er slut, den her krig i Ukraine. Du har faktisk peget på august, og det er jo ikke, fordi man sådan skal tvinge dig op i et hjørne på baggrund af det. Det kan jo sagtens blive september, oktober, november, så har du måske alligevel ramt sådan nogenlunde okay ret, hvis vi lander der. Men holder du fast i august? Ja, det mener jeg. Og i særdeleshed, fordi det ser ud til nu af Vesten, nu er de jo også begyndt at få nogle af de offensive våben frem. Vi har jo kun givet dem forsvarsvåben. Nu får de det offensive, og de bliver stærkere og stærkere, og fordi vi ved, at det eneste, der skal til, det er det. Og vi er nødt til, at hvis ikke manden derovre, han kan forstå det, så må man jo knække nakken på ham så meget, så er han med skam må sige, nu stopper vi, fordi jeg vil gerne holde. Jeg har taget 3/4 af det, jeg gerne vil have, og jeg prøver at få det sidst med. Jamen, så nøjes jeg med det. Og så frem for, at han bliver banket baglæns, ikke? Og det er jo det, der er risikoen. Så derfor, og i vore dage, jamen i vore dage kan vi jo, så Bodil, du kan jo føre en krig med neglelak, du har ikke neglelak på i dag, men og så ved du, kan sidde i et eller andet remote tænkt, og så pum, med, nå, nu røg det, nej, jeg ramte siden af, pum, nu ramte jeg. Det kan du jo sidde og lave fra din villa hernede. Ja, man ser det for sig. Men Lars Vesen, når vi taler om det her med den krise, er du altså, fordi det betyder også ret meget inden for investeringsverdenen. Lad os starte med at kigge på, hvor aktierne handler her til morgen, så vi får en fornemmelse af det. Ja. Vestas er lidt nede, Ambu får altså også lidt et hug. Novo Nordisk er i den anden ende op med 1,24. Sådan overordnet set, der ligger vi lige rundt nullet. Det gør vi. Det er sådan lidt søvnigt at vente på det her, de her regnskaber, og så må vi jo se, hvor meget vi bliver kloge. Det tror jeg, du er meget ret i, at selskaberne har ikke så meget lyst til at gå ud og sige, at der er fred og ingen far, det skal nok gå alt sammen. I skal bare købe nogle af vores ting, så forløber det godt. Så den er sådan lidt bum, bum, bum. Og jeg sidder og kigger på et regnskab, som jeg synes kunne være interessant, for at finde ud af, hvad er der recession? Hvad bliver det her til rigtigt? Det er et norsk selskab, der Orkla, som jo er ret stort. De omsætter i år 55 milliarder norske kroner, det er jo sådan cirka 40 danske, og har 21.000 ansatte, men de er jo inden for alt muligt, det du køber nede i supermarkedet. Altså fra Glyngøre, sild, bænkes og vaskepulver og tandbørster og alt det der rengøringsmidler i lige om lav. Kims, de der, man kan spise, og det er meget, der bliver færdig med at spise, ikke? De har alt det der. Og som man siger, hvordan er de så gået? De er faktisk ikke gået, de er gået godt nok, men de har et fald i overskudsgraden, og den ligger på cirka 10,5 normalt. Der er røget 1,5 point af, så de er altså omkring 9. Og det er jo ikke noget vildt, men de er altså presset. De siger, at de har ikke været i stand til at hælde priserne videre. Og så har de så givet en ordentlig spark. Vi ved ikke nøjagtigt hvad her til 1. juli, fordi der er også nogle kontrakter, du forhandler med store detaljkæder, Føtex og sådan noget. For et halvt år. De har formentlig også sat den tid ned, så de ikke bare kan sidde og sige, jamen, du får det også 1. december. Men skænker kunderne, de har røget hylderne, så, og så vil vi jo gerne have, hvad du har, fordi nu stiger priserne 1. juli. Og så får vi jo lige et puff til op på inflationen, og når det ryger igennem her i løbet af juli og august, de nye. Men de har ikke kunne gøre det. Og så siger de, og så er det jo den fremadrettet, at de siger, at de regner med, at de vil være mere decentrale, det lyder, det er sådan et pænt ord for, at nu skal de alle sammen rundt omkring. Og de sidder ikke og venter på, at koncernchefen siger, nu skal I skrive priserne, når vi er med 4%. Altså, det er bare, du gør det, og du gør det, og hvad er prisen på tomater, og hvad er alt muligt. Men de taler så også om, at de regner med, og det er jo egentlig advarslen, at der vil betale om volumenfald. Altså simpelthen, at hvis priserne er stillet så meget, så vil deres mængder begynde at falde, og det har de ikke gjort. Og det er jo så balladen, hvis vi skal jo gøre rent, ikke? De her altså, ubalancer i systemet, de varer altså noget tid endnu. Ja, det er lige siger. Men og så er det en stor lykke for Orkla, at de ejer noget vandkraft. Og det der vandkraft, det har tjent endnu flere penge, end det andet har. De har tredoblet prisen per kilowatt. De har solgt til cirka 1,5 norsk kroner med det, der røget i første halvår. Strømmen ud, og de tjener mere, sådan så overskuddet faktisk til 20%, men den ligesom, basisberetning er gået ned. Yes. Og så har de fået en ny direktør, og nu skal de til at effektivisere og gøre noget ved det. De har købt og købt og købt, og nu skal de til at effektivisere. Og det er en aktie, jeg har den jo selv med det, stammer fra min kones arbejde, men hvad hedder det, fordi vi købte dem også. Så Orkla er værd at holde øje med, og de har fået en ny direktør, nu skal de til. De har mistet på karusellen, så der er altid noget at tage. Godt, Lars Svendsen, det vælter ind med spørgsmål, så det er derfor, jeg kommer dig en lille bitte smule af. Vi skal til at have lytterne på banen, og der er altså rigtig mange, der vil i kontakt med os. Nå. Og det sker altså på sms'en 42 42 03 21. Du kan bare skrive spørgsmål herind, så tager jeg imod det og smider videre til Lars Svendsen og Lars Hytting, der er på besøg her i studiet i dag. Husk at starte din besked med Mio. Og Lars, det første, det kommer her til dig fra Victor Langenskov. Det handler om Novo. Han vil gerne vide, hvordan vi ser på Novos fremtid ovenpå annonceringen af, at Californien vil producere egen insulin og eventuelle price cap insulin i USA. Altså sætte et loft på, hvor meget insulin vil koste i USA. Victor, han kunne godt tænke sig at vide, om han skal blive ved med at holde aktien og måske ride med på bølgen af det nye fedmemiddel. Altså, der har jeg en klar anbefaling, og det er, at in it for the long run. Mm-hmm. Altså, jeg synes, Novo er en af de allerstærkeste langsigtede cases, som du kan finde. Ja, faktisk på hele verdensmarkedet. En fantastisk virksomhed, som gang på gang formår at forny sig. Og hvis jeg kigger i pipeline, så er der stadig masser forude. Vi skal have løst Wegovy, men Victor, hold fast i Novo. Men jo altså også en aktie, der har klaret sig rigtig godt igennem de her ellers meget svære investeringsår. År til dato er den op med 15%, har jeg lige tjekket ind og kigget. Mm. Vi ligger i 819 i det niveau. Noget kan også blive for dyrt, Lars Hytting. Sker det ikke for Novo? Ikke i forhold til, hvad Novo er værdiansat lige på nuværende tidspunkt. Mm. Altså, når jeg udtaler mig om Novo, så er det heller ikke, fordi jeg forventer, at den skal fordoble i morgen. Men hvis man kan ligge og lave 5% om året eller lignende, så er det jo også ganske udmærket. Så skal det nok blive akkumuleret op til en ganske pæn formue. Så selv hvis du sad med nye penge, så ville du ikke være bekymret for at købe Novo? Jeg vil ikke være urolig ved at købe Novo for nye penge. Okay. Jeg kunne pege på andre, hvor jeg vil sige det. Det skulle nok holde lidt igen med. Men hvad er det for andre? jeg er ikke så meget for at hænge aktier ud, men... men er der brancher? Er der elementer? Eller, du ved, er der et eller andet sted, hvor man... Der er da et selskab, der starter med A og slutter på U og har 4 bogstaver, og det er med i C25, og der har jeg ikke været voldsomt begejstret på noget tidspunkt. Ja. Og det er jeg stadigvæk heller ikke. Nej, det er altså også en aktie. Jeg kommer til at tænke på Ambu. Den har haft det svært. Ja, jeg har jo købt på 90. Og satser på en ny direktør, kan få det til at køre. Men altså, jamen, det er da muligt, det er for tidligt, men det er jo også fordi, han har kun han skylder 1 milliard væk i banken, ikke? Så det er jo trods alt til overskud, det er jo ikke det rene elendighed, men der er der, nu har vi tilladet, vi har så fortolket det, hvad du siger, men ja. Man skal jo også sige, at vi har solgt det der selskab, ikke? Og så videre, men ja. Det er jo ikke noget forkert i, men altså, det får jo også en ende. Der kunne sagtens komme en interessant kapitalforhøjelse på et tidspunkt, når ellers... Det er vi ikke glade for. Og det er man kortsigtet ikke glad for, vel? Nej. Vi hopper videre til en anden sektor, fordi at Jørgen Frederikssund har skrevet ind til os. Han ved godt, siger han, at I ikke er så glade for banker, men hvad er jeres bud på Ringkøbing Landbobank? Jeg ved ikke, om du har noget bud lige præcis på den, Lars, men lad os bare starte med at høre dit bud på finansaktier, bankaktier. Hvordan har du det med dem? Jamen, jeg har det sådan set ganske fint med banker og finans. Nu fik vi en lidt skuffende nedjustering fra Danske Bank her søndag aften, og jeg fik lige aftenting galt i halsen. Min hustru, hun så godt, jeg spjættede, og jeg sagde, at der ikke var noget. Men hun kunne nok godt se, at der var et eller andet. Og det var lige midt i aftenturen. Men hvis jeg ser bort... cykelturen, eller hvad? Yes. Hvad taler du om? Det var også, vi taler om... Tour de France. Tour de France. Okay, ja. Den tur. Men ellers så er jeg sådan set ret positiv, både på finans og på, jamen også tryk, som jeg synes er en rigtig spændende case og virksomhed. I hvert fald en sektor, der har haft rigtig svære arbejdsvilkår i mange år med faldende renter og negative renter og total udhuling af rentemarginalen. Og også en meget udskældt sektor. Prygelknap nummer 1 blandt forbrugere. Jeg har sådan en forventning om, at det blæser den anden vej nu, og nok ikke et helt skidt sted at være i forhold til højere renter. Og er det så Ringkøbing Landbobank, der kunne være et godt sted at være? Har du nogen mening om det? Jeg har den ikke selv, eller vi har den ikke, men jeg synes, at Ringkøbing jo har vist gang på gang, at de performer rigtig godt, og de er jo også blevet belønnet for det. Men aktien handler også på en væsentlig højere kurs indre værdi end så mange andre, og det er lidt noget af det, jeg prøver at fokusere på i hvad jeg udvælger af finans. Der skal de helst ikke handle over deres deres bogført værdi. Nej, og hvilke er det så, der ligger måske og er interessante i den henseende, Lars? Hvor jamen, har vi nogen, der er nede på kursindre værdi? Hvor jamen, det på nuværende tidspunkt, så har det været, Jyske Bank i en rum periode. Det har også været rigtig godt i år. Og så Danske Bank, som er det her fly, som bare ikke vil let fra landingsbanen. Der er et stort arbejde fortsat. Tilsyneladende. Men er det undtagelsen i finansbranchen, tænker du? Nej, det synes jeg ikke. Danske Bank har nogle udfordringer, som de andre ikke har. Mm. Og det er også et levn af noget ledelsesmæssigt, at der simpelthen er blevet man har historisk har man kvaret sig, og det gør at man i dag i Danske Bank dårligt tør slå en prut uden at registrere den. Man har simpelthen så meget compliance, så det halve, det kan være nok. Men det kan være, at jeg udtrykker mig lidt forkert, Lars, fordi det var egentlig min pointe. Er Danske Bank undtagelsen i den der branche? Altså, det er lidt sværere til sydlandet for dem at få fodfæste. De andre banker har det sådan set egentlig meget godt. Så forstår jeg dit spørgsmål, og ja. så giver jeg dig ret. Danske Bank har nogle udfordringer. Okay. Men også priset derefter. Okay. Men, det er jo det i erhvervslivet, der kalder man problemer for udfordringer. Ja, det skal præcis. Vi lige oversætte. Jeg prøver at oversætte lidt til Kanaans sprog, så folk derude kan forstå det. Det er dejligt. Godt, ja, dig. Ja. Lars Svendsen, du får et spørgsmål om Teva. Thomas Skøbel har skrevet ind og spørger, hvad sker der lige med Teva? Hvad skete der forleden? Den faldt til under $7. Og hvad er dit target på 2 års sigt? Ja, det er lige på over, ikke? Ja, det er det. Ja, det, er det. Mm. Og hvad hedder det? Jamen, han ligger jo, der er jo lidt langt hjem for hans projekt med. Det betyder jo ikke, at det ikke går den rigtige vej, men det går bare ikke helt så stærkt, som det skulle, og men hvor lang tid skal vi blive ved med at sige allerede da han kom derned, så begyndte vi at snakke om, sådan nu, han skal nok få det vendt, og han har styr på, han har styr på den gæld, og nu er han sat i førersædet, så nu kommer det til at gå godt. Jeg synes, vi har ventet og ventet, og der sker ikke rigtig noget. Ja, han har vel været der for 17, ikke? Tror jeg, det var. Ja, ja. Det havde været 5 år, ikke? Men altså, han kom jo ind i et firma, som havde haft 0 i gæld 2 år før. Og så havde de købt primært 2, var det 3 virksomheder. Og i løbet af de der 2 år gik de fra at have været fuldt selvfinansieret med 0 lå de på nettogæld til at have en gæld på 35 milliarder. Og som han sagde, da han kom ned, det synes jeg, man skal efter ved, at de havde købt og købt og købt, og de havde aldrig rationaliseret og lagt sammen. De havde firmaer, der lå på kryds og tværs i lande og så videre, fordi det gik jo så godt, så hvorfor skulle de gøre det? Og så lige pludselig så gik der panikken toppen, og det gik helt galt, da de holdt op med at betale udbytte. Der var det engang, den faldt for 28. Der havde jeg lige akkurat købt den første lunds, for at sige, men det her går, siger jo, de er på vej, og bla bla bla, ja, det skal jeg love at love for. Så røg jeg den ene leder ud efter den anden, og bestyrelsesformanden var direktør, og så holdt han også op. Og så kom Schulz, og så røg vi dernedad, og de suspenderede, simpelthen, det var jo, fordi de havde for meget gæld, altså det bankerne formentlig, der sagde, ved du hvad, nu går jeg altså ikke penge ud, 1 milliard dollar om året i udbytte. De har 1 milliard aktier, ikke? Så det var stop for det. Og det kunne vi alle sammen ude i markedet godt forstå, at nu skal du altså ligge og vinde. Og nu har de jo så også været på rundture, og det var vel i 16, det gik galt, ikke? Det hed Aktivis, det sidste, de købte for $33 milliarder. Og de har aldrig solgt noget rigtig stort fra. Han har ikke brugt et trick. Det var jo noget af det, som... Altså, han har jo også sådan en trickpose, ikke? Og det sagde sådan nogen som jeg jo også, der ligesom er... en slags skyggekonsulenter, ikke? At du kunne jo også sælge nogle af dine gode produkter, fordi altså 40% af deres forretning er jo original lægemidler, men hvor de har et produkt, det hedder Copaxone, tror jeg det hedder, der er mod sklerose, og det var ved at løbe ud af patenter. Det har de jo tjent på, ikke? Men, og de tjener stadig mange penge på det, men det var jo på vej ud, og så havde man ikke rigtig noget andet. Så er de så kommet nogle nye, men som ikke helt har kommet så bum, hurtigt opad på salgskuren, som de gerne skulle. Men de nye kunne man jo sælge. Mm. Nede af Austedo, og så har vi den der noget mod migræne også, og alt det der, ikke? Men det er ligesom dels gået lidt langsomt med at få salgsgennembruget på det, og de har ikke solgt det. Og det var jo sådan en, man siger, jamen vi sælger det der hejstå. Vi får $6 milliarder for migrænemiddel, ikke? Det er jo sådan noget, lå den måske der, ikke? På en god dag. Men det har han jo ikke gjort, og derfor er det jo, det går langsomt. Jeg mener, han er nået ned på at have en gæld nu på, er det 21? Omkring 22 milliarder dollar. Han skal ned på 17. Ja, og investorerne har stadig ikke rigtig taget det til sig. Altså, de er ikke specielt glade derude. Nej, men de er jo altid utålmodige. Der ryger nok halvanden af om året. Mm-hmm. Og det vil sige, at hvis du ikke tryller, så laver sådan nogle store numre, så kan du næsten sidde og regne ud, jamen hvis der mangler 5, så var det 3 år endnu. Okay, så nu spørger Thomas sådan konkret om 2 års sigt. Siger du, han skal have lidt mere tålmodighed? Ja, 3 års sigt, så kan det være, at den og er der. Og på det tidspunkt, når han har fået gælden der, og han, hvis hans drift fungerer meget fornuftigt, hvad den sådan set gør, men det er jo også det der, om amerikanerne vil gerne sætte priserne ned på originale lægemidler, så går det også ud over dem, der har kopierne, fordi dem er de jo hele tiden spejler de sig imod, ikke? Ja. Så på den måde vil det jo også, det er modvind, det må vi helt klart. Godt. Jeg har også tippe. Men altså til den tid, også om 4-5 år, ved du hvad, så bliver den nye virksomhed jo købt. Nu kommer vi fra 3 til 4-5 år. Okay. Nå, men altså, jamen det er 3 år, men de er jo allerede inden for, det er jo ikke uoverskueligt gæld, vel? Hvad tør du smide den der aktiekurs op på den sigt der? Jamen jeg regner med, at om 5 år koster den 30, formentlig også før. Men til den tid, så vil alle jo købe den, og så kommer kapitalfond, og det gælder også Viatris, som er en børsnoteret VTRS-koden, som er meget stort, det var Pfizer's generiske ting, og der er også en anden, som jo har været nævnt som i spil, men ikke er blevet til noget, det var Sandoz, S-A-N-D-O-Z, som er et datterselskab i Novartis. De har også talt om, at de ville, men det var så, de ejede 100%, hvor ville de sælge den, ikke? Mm. Men det gælder hele tiden, får du en ordentlig pris for, at gøre det, ikke? Og hvis du ikke gør det, så beholder vi den. Men af generiske ting er ikke dumt at have. Godt. Du tjener masser af penge. Og Thomas, tålmodighed på Teva, så skal den nok komme, i hvert fald, hvis man lytter til Lars Svendsen. Det her, det er Millionærklubben for Euroinvestor. Jeg har Lars Svendsen og Lars Hytting med mig i studiet. Vi svarer på spørgsmål hele timen, og du kan være med på sms'en. Der foregår det altså, du skriver ind til os på 42 42 03 21. Start din besked med at skrive Mio, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Så deltager du også i konkurrencen om en Millionærklub-kop. Ja, Lars, vi skal omkring DSV nu, fordi at Janne, som bor i Greve, hun har købt DSV til kurs 13,55. Den er faldet meget siden, skriver hun. Skal jeg holde ud, eller skal jeg sælge og for eksempel købe noget mere tank i stedet for? Skal vi starte med DSV og ikke lige koncentrere os om, hvad hun eventuelt skal købe i stedet for, hvis hun sælger? Mm. Skal man holde ud på DSV, eller hvad? Jeg kan, altså min holdning er helt klart at holde ud på DSV. Mm. Det er et rigtig stærkt dansk selskab, og de ved, hvad de laver. Der er altid den evige upside i DSV, at de er verdensmestre i at foretage opkøb og integrere dem succesfuldt. Og hvis man kigger på markedet lige nu, så er DSV jo ikke den eneste aktie, der er blevet billigere, om ikke andet. Så der er stadig stor tillid til ledelsen i DSV, og jeg er ikke i tvivl om, at hvis det rigtigt dukker op, så vil de også slå til. Men er det okay, hvis vi bare sådan tager det helt teoretisk, hvis man ser ens aktieværdi altså falde så meget, man har købt, hun har købt på, hvad sagde hun, 1350 eller noget i det nabolag der, og nu ligger den altså lige over 1000. Er det for meget at tabe, inden man balancerer om eller laver om på porteføljen sådan rent teoretisk? Jeg tror, der er nok en del private investorer, der er blevet taget lidt med bukserne nede i år, og ikke har prøvet det her før, at markedet viser sig fra den side, som vi har set. Altså DSV er jo langt fra alene. Altså danske aktier er nede, hvad er C25, nede 16% eller et eller andet i den størrelsesorden. Så det er jo, ja, hvad er det? Det er Novo og Jyske Bank, der ikke er faldet, og så er der sådan set resten. Og det er ikke særlig sjovt, og psykologisk eller mentalt, så ved vi også, at det gør mere ondt at se sin aktie falde, end den glæde, man får ved at se dem stige. Mm. Jeg synes, man skal huske på, at det at investere i aktier, det er ikke ligesom at gå på casino eller andet. Det må aldrig sidestilles dermed, og man skal gerne have en vis langsigtet indstilling til det at investere i aktier. Ellers så kan man lige så godt gøre det andet. Jeg er helt sikker på, og jeg har helt ro i maven omkring DSV, at det skal nok komme tilbage. Der er mange aktier, der nok kan komme tilbage. Men vi har bare fat i et hårdt år her, som vi et eller andet sted alle sammen skal kæmpe os igennem bedst muligt. Og det gør lidt ondt i øjeblikket. Mm. Det gør også ondt. Jamen altså, vi er heller ikke immune. Jeg har også aktier, der er faldet, og det er ikke særlig fedt. Men det er nu engang bare sådan, spillereglerne er her. Jo. Mm. Det, der er værre, synes jeg helt personligt, i hvert fald en aktie, der falder, og ind til værdier, som ser slunkne ud efterhånden, det er egentlig at være ude af markedet, og så se, at det kører den anden vej, altså kører op igen. Hvis man panikker og begynder at sælge sin aktie, og så man ikke når at komme med på den der optur, det synes jeg er meget værre, end at se på ens aktie. Jamen altså, det er også det evige råd herfra, det er at blive på toget, og lade være med at hoppe af på perronen. Og så at man skal investere for penge, som man kan undvære. Altså det skal ikke være, man skal ikke købe DSV på bekostning af at komme ud og rejse eller noget tilsvarende. Altså det skal være noget overskudslikviditet, som man et eller andet sted kan gemme væk i skuffen. Mm. Og den søde lytter dig igennem her. Jamen hvis du har DSV, så hold fast i DSV. Det er et klasseselskab. Ja. Men Lars, det store spørgsmål er måske så også i den forbindelse at høre dig. Hvornår tror du egentlig, at det her aktiemarked sådan vender igen og finder fodfæste og begynder at køre opad? Fordi altså, vi er jo alle sammen enige om, at på et eller andet tidspunkt sker det. Hmm. Jamen altså, jeg ville selvfølgelig lige nu ønske, at jeg havde den der famøse krystalkugle, jeg lige kunne kigge i. Og det har jeg selvfølgelig ikke. Men det, som jeg fokuserer på i øjeblikket, det er inflationen. Og så er der en krig over i Ukraine. I forhold til sidstnævnte, så er jeg ikke ekspert, og jeg har ikke noget bud på, hvornår det slutter. Jeg håber bare, at det hellere bliver i går end i dag, for jeg synes, det er forfærdeligt, det der foregår. Mm-hmm. Det vi ser centralbankerne gøre nu i forhold til at hæve stramme pengepolitikken, hæve renterne, skulle vi meget gerne se noget effekt i forhold til inflationen. Fordi, hvor hurtigt skal vi se effekt på det? Jamen, jeg har fokuseret på tallene her hen over sommeren, fordi vi, altså en ting er, hvad renten er blevet hævet til, noget andet er også forventningerne i markedet omkring, hvad den vil blive hævet til. Og aktiemarkedet er jo, eller de finansielle markeder er jo gerne et halvt år foran. Vi så det også under corona, at det bundede i marts, og det var jo ikke ligefrem der, det sluttede i marts 20, men det var der, markedet vendte. Mm. Og derfor så kan nogle tegn på, at det går den rigtige vej, at det her, vi har brug for at se, at det virker, de tiltag, der bliver sat i søen. Og så er jeg egentlig med på, at der er nogle andre aktivklasser, såsom det danske boligmarked, som ikke engang er begyndt at falde endnu, men som sagtens kan være midt i det, mens aktierne vender rundt. Simpelthen fordi, at aktier er forud, og boligmarkedet er, ja, kan man sige, bagud. I hvert fald længere tid om at reagere. Vi har brug for at se den her inflation falde. Også fordi, hvis jeg lige må knytte en ekstra kommentar, så synes jeg, at de sidste måneder, så har det været sådan en, det er sådan en evig stikpille. Det er ligesom at få sådan en knivjaget ind i siden, hver gang der kommer de her tal, og de bliver bekræftet. Nu er de endnu højere, ikke? Vi så, de kom fra US her i onsdags, og var endnu højere, og så tager markedet lige endnu en tur. For så lige at sunde sig en gang, og ja, okay, om den var 8,8 eller 9,1, det er nok ikke det, der gør, om Fed hæver renten ud af proportioner ved næste rentemøde. Men det er bare det, der er markedets fokus lige nu. Det handler meget om retorik i den her verden. Retorik og psykologi, og så kan det godt være, at vi lader os om, at vi kigger på tallene, det gør vi selvfølgelig også. Men altså, der er rigtig meget retorik og psykologi, der kører det her marked rundt. Lars Svendsen, jeg tænker, vi skal også lige høre dig til Janne, om skal man, altså det handler om, hvilken hest løber hurtigst. Det er svært, eller tak? Det er nogle spørg om. Mm-hmm. Jeg er beskedenhed. Jamen, jeg mener jo, at DSV faktisk er bumpet færdig og begynder at kravle op igen. Men han kommer jo nok til at køre langsommere, end tankmarkedet gør i løbet af næste halvår. Så hvis du absolut skal vælge mellem dem, så tror jeg, at jeg vil bytte. over på tank. Men, men du er jo også, altså det er din yndlingsflæk. Jo, men, det er jo, man skal jo være der, hvor det ser ud til, at appelsinerne skal til at falde ned, og det er sådan set der. Men DSV er formentlig ned og bunden, og ligesom AP Møller, og hvis jeg skulle gætte et år frem, så tror jeg, at DSV kommer op i 1500, og AP Møller jo siger 28, ikke? Men altså... Men lad os lige blive der, ja, fordi Benny, ja, han skriver nemlig også ind, han undrer sig lidt over, at AP Møller ikke rykker lidt, ja, burde den høje dollarkurs ikke være positiv for deres indtjening? Bestemt, og det er jo, ja, også min... for nu har jeg er jo fyret op for kæden, jeg ved heller ikke, hvad der sker, men jeg er nødt til at have en arbejdshypotese. Nødt til at sige, skal vi satse på de lysårede piger og de mørkårede piger, ikke? Så vi har sat sig på de lysårede piger. Og så gør vi det. Så er der ikke noget pis, der siger, jamen jeg er fordelt, og jeg kører en ETF, og vi ligger lidt ned, og vi har hættet, og alt sådan noget. Nej, vi går for det, og det er det, vi gør, og så tager vi den derfra, og hvis vi får smæk, så ved vi, hvad vi har gjort, og det er kun dig selv, du kan bevejde det. Ja. Der er ikke, jeg kan ikke hænge nogen andre op i en lygtepæl for det. Fordi det handler også om, men du er nødt til at gøre det på forhånd. Den dag, hvor der er blevet fred, jamen så, og Putin har begået et eller andet, ikke? Og så vil de ikke finde ham mere. Jamen så stiger aktiemarkedet jo med 12% på en dag. Altså, det er jo, jamen det er du, og der mener jeg, at vi er i den der situation nu, men, og vi lader os paralysere ting, som vi ikke burde gøre. Men det er jo ikke betydet, at det ikke er alvorligt, det der sker, osv., men det er ikke verdens ende, det her, vi taler om. Lars Hytting, er du til lyshøjet eller mørkhøjet? Ej, det er fuldstændig meget. Det, jeg egentlig vil spørge dig om, det er AP Møller Mærsk. Er du til den aktie? Jeg ligger svagt undervægtet i Møller, men... Hvorfor? Ja... Fordi der har været en fantastisk rejse for Møller med de her radar, der er kørt ind i himlen, og de har jo simpelthen skovlet så mange penge ind, så det halve, det kunne være nok. Og det helt store spørgsmål, det er jo, hvor længe det kan blive ved. Og nu kigger vi jo også ind i en om ikke andet, vi kan jo ikke komme ud om det, om lav ved det eller ej, om det er lyshåret eller mørkhåret piger, et risiko for en recession med de udfordringer, vi nu står over for herunder, ja, inflationens bidrag blandt andet og højere renter. Mm. Men altså, jeg kan godt lide det selskab, som Mærsk er blevet transformeret ind til i dag i forhold til, hvad det var. Jeg kan godt lide, at jeg faktisk kan regne på Mærsk, uden at det er det her kæmpe konglomerat, og hvor meget rabat skal jeg lægge ind. Og, altså, det er sådan mere et håndgribeligt selskab i dag. Det kan jeg godt lide. Godt. Så er der Jakob Bjerg Hansen fra Åbenrå, som kunne tænke sig at kigge lidt på aktivklasser, andre aktivklasser måske, end lige præcis af aktier. Han spørger, hvilke aktivklasser vil klare sig bedst ved inflation og lav vækst? Jeg tænker altså ikke kun på aktier. Jeg tænker også på sådan noget som råvarer, guld, ejendom. Tips. Undskyld, jeg ikke lige ved, hvad tips er. Ja, computer, semi. Nej, TIPS. TIPS? Ja, det er sikkert noget, vi burde vide, hvad er. Jeg kan ikke lige gennemskue det. Obligationer, etc., etc. Aktivklasser, Lars Hytting, har du noget bud på, hvor man skal være ved inflation og lav vækst? Det kommer selvfølgelig an på risikoprofil, men vi har da kigget ret intens på danske realkreditobligationer over den seneste periode. Vi har masser af realkreditobligationer, og de har også fået sin hug. Vi kan jo bare høre på alle de boligejere, der har mulighed for at konvertere op i rente, fordi man har en 30-årig 1%, og så kan man lige skære 30% af sin gæld ved at gå op i rente. Og det er jo simpelthen fordi kursen er faldet på sådan noget som den her 30-årige 1'er. De meste, ja, de obligationer med høj renterisiko. Mm-hmm. Og de har ligesom trukket mange af de andre med sig. Det har ikke lige været et godt år for danske realkreditobligationer. Og jeg tror, der ligger noget, hvis man kigger på afkast-risikoforholdet, så er det ikke noget helt dumt sted. Mm. Lars Svendsen, ja. Andre aktive klasser end aktier? Jamen, det er jo det, hvor jeg siger, det bruger jeg ikke så meget tid på, fordi jeg kan ikke, det er ikke noget, jeg rammer forstand på, og som regel ryger man lige præcis ind i en anden fælde, og det er sådan noget generelt nu. Det er, hvis du køber noget, som er illikvidt. Altså, når vi køber en aktie, du kan jo købe en aktie, som hendes DSV-aktie er jo trods alt også kun faldet 25%. Værre er det ikke. Det er jo ikke noget, der er blevet smadret. Men den kan hun sælge på 10 minutter. Men hvis du køber en eller anden, har fundet ud af, at du køber et sommerhus, eller en mærkelig ejendomsandel, eller putter dine penge ind i et forsikringsselskab, så får du et eller andet, som de synes er passende til retur. Og det er som regel væsentligt mindre. Så derfor skal man lige huske, at man ikke går ind i noget illikvidt, noget, medmindre du ved, at du satser ret langt, og det er illikvidt det her. Du kan ikke sælge det på 10 minutter, og du skal have det hen. Og derfor skal man lige huske, at man ikke bliver fanget i det der. Ikke? Og en gang så vil de jo have, at man skal købe diamanter, ikke? Og så siger de, at de ligger ind i en plastikbeholder, ikke? Og siger, jamen er det sådan en diamant? Ja, hvis du åbner den, så gælder prisgarantien ikke mere. Jamen, så længe er der en, så ved vi ikke, om det er plastik. Så hvad gør vi så? Altså, vil du snydes, eller hvad vil du gøre? Altså, det er jo sådan noget, hvor man kan sige, at man skal lige holde hovedet koldt, at man ikke bliver for klog på det der. Men hvis jeg skulle sige noget, som kommer til at fungere de kommende år, så bliver det sandsynligvis ædelmetaller, altså guld og... Jeg har jo udset mig platin, fordi det er sådan lidt mærkeligt vare. Mm. Men jeg har ikke haft ret endnu. Jeg har talt om for 950, nu koster den 848. Den har været op i 1000, og så er den så fæset ned igen. Men og sølvprisen er det dårligste blandt edelmetallerne. Men... Og så gik der lige en prøvelse op for mig. Det gjorde der, fordi jeg lige brugte Google. Det her tips, det er selvfølgelig Treasury Inflation Protected Securities, altså indeksregulerede aktiver. Ja. Dem er der ikke så mange af. Nej, men det kan man jo gøre, men det er jo så også obligation. Altså, du bliver jo aldrig rig af at røre med en obligation. Det er jo sådan noget, hvis man ikke aner, hvad man skal gøre. Altså, hvis man er multihandicappet, så kan du putte pengene derover, men ellers så gør man det jo ikke. Altså, ja, det er det jo. Det er banker og multihandicappet putter pengene der. Den der lige ligge, Lars Jensen. Lars, du har en kommentar, kan du se? Jamen, det er jo, hvis man lige trækker risikoelementet med ind i forhold til obligationer, eller realkreditobligationer, så er det jo også en anden profil end aktier. Mm. Og det er jo det kan godt være, at det ikke tiltaler Lars så meget, at vi taler om noget med lidt lavere risiko. Men et godt bud kunne også bare være at sammensætte en portefølje med noget spredning i, og hvor aktier ikke behøver at være det eneste. Altså, der findes også nogle investeringsforeninger og lignende, som har nogle blandede mandater. Altså, hvor hvis du køber investeringsforening X, jamen så er der både aktier og obligationer og valuta og noget råvarer i. Jeg bryder mig ikke særlig meget om at anbefale en enkelt råvarer eller lignende. Det kan godt være, at det er meget spændende at gå langt griseører, men jeg har ikke forstand på det. Og derfor så holder jeg mig fra det og fokuserer på noget, jeg har forstand på. Men Dorte i Kolding, hun er faktisk lidt inde på nogle af de ting, du taler om her, Lars, fordi hun taler om indeksfonder, ETF'er, og hun prøver sådan at vurdere risikoen i forhold til sådan det brede marked, hvis man investerer via indeksfonde eller ETF'er, i forhold til sådan aktiv investeringsfonde, skriver hun. Altså, hvor ligger man så hen, hvis man gerne vil være meget lavere? Jamen, hvis du køber en ETF eller en indeksfond, jamen, så har du jo stadig, så er det jo aktiemarkedets risiko, du egentlig investerer i. Altså, du tager turen med op og turen med ned i forhold til det indeks, som du nu vælger at investere i. Altså, reelt så er det jo bare en spejling af et indeks. Altså, en indeksfond på C25, jamen, så har du fået de samme -16% i år. Og er det lav risiko? Nej, det vil jeg ikke... Sådan vil jeg jo ikke definere det. Men du er sikker på, at du får det, som indekset nu engang giver. Og det kan være i begge retninger. Det bliver aldrig bedre, og det bliver aldrig dårligere. Du får bare det, indekset giver. Men vil du så vælge en passivt investeret investeringsfond, en ETF, er det vi plejer at kalde det her, eller vil du vælge en aktiv forvaltet? I forhold til risiko? Altså lav risiko? Jamen i forhold til lav risiko, så vil jeg vælge en indeksfond. Og så er det heller ikke noget, du... Altså en passiv forvalter? En passiv forvalter. Ja. Men altså, jeg ved for lidt i forhold til, hvad det er, hun præcis har brug for. Altså, nu hører jeg bare ordet lav risiko aktier. Mm. Jamen, så er du da i hvert fald sikker på, at der ikke bliver skudt fuldstændig ved siden af. Det kan en aktiv forvalter jo risikere at gøre. Ja. Vi skal en tur til Ølgod, hvor Martin han sidder, og han kan godt tænke sig at høre jer, om uran bliver det nye guld, hvis atomkraft fortsat vinder frem. Skal man have fat i mineselskaber eller andre involverede? Har du en holdning til uran, Lars? Nej, det har jeg ikke. Mm. Lars Svendsen? Nej, ikke ret meget med, men det er jo sådan set rigtigt nok, og der er jo havde den der berømte, som jeg ikke engang ved, om man kan få fingrene i nu. Den der Kazak Mys, eller hvad den anden hed. Kazak, hvad var den hed? Fordi de derovre sidder jo med i Kazakhstan, den tidligere Sovjetrepublik, de sidder jo inde med en voldsom stor markedsandel inden for det der felt, ikke? Men der vil være formentlig god eller positiv udvikling for atomkraft, og om det så stadigvæk bliver uran, vi skal rode rundt i, eller vi skal have fat på nogle mindre farlige affaldsprocesser, stoffer til sidst. Det er jo nok det, man gerne vil, men det er virkelig noget til. Kasatomprom. Ja, er den der stadigvæk? Kan man stadigvæk handle den? Når vi handlede i London? Kan du finde ud om det? Det kan jeg godt prøve at finde ud af. Det er meget indviklet. Men er der også en uranaktie, der hedder Yellow Cake, kan jeg huske. No. For Yellow Cake, det betyder jo uran. Nå, no. Okay. Ja, men det var jo den, der bare var et eget lager, ikke? Altså, tror jeg nok. Ja, vi havde jo ham, det var jo ham Friis, der havde noget forstand på. Det var det, Nicolai Friis, ja. Nicolai Friis. Så det kan være, at jeg spørger Nicolai Friis om hvor man kan finde noget. Men det er noget af det, der dur, men det er sådan lidt big shot enten eller, ikke? Og okay. Der er jo også nogen, der er faktisk nogen inden for skibet, der begynder at fable om, at man vil lave atomkraft på skibe. Det er jo altså noget ambitiøst. Så skal vi have noget mindre reaktorer. Man har det jo på krigsskibe, ubåde og på nogle af de amerikanske store hangarskibe. Men, og det er jo altså noget, der tilsyneladende vinder frem. Var det ikke Japan, der var ude og sige, at de nu igen ville lukke op for nogle atomkraftværker? Jo, de har jo allerede masser af dem. Det er jo så spørgsmål, om de får lov at spytte noget ud, eller de er sat i dvale. Ikke? Mm. Men i øjeblikket har vi jo brug for alt, og de taler også om, at de tyske skulle gå ud i år, ikke? 22 var udfasningsåret, at de skal lige lave nogle omgange til, inden man skrinlægger dem. Så. Og der er røvel i Frankrig, jeg har jo den her EDF, som jo er Europas mest grønne producent af strøm, fordi han laver atomkraft. Jamen, det praler de meget af. De laver 3,5 gange så meget som Ørsted. Så I kan bare købe nogen, når nu bliver åbnet her og nationaliseret, så kan I måske lige nå at få en låns af mig. Ja, hvis I vil købe du vil gerne have en med dem. Ja. Okay, nå. Godt. Vi lader uransnakken ligge. Jeg kan godt høre, at det ikke sådan er lige der, I har jeres fulde fokus. Men der er rigtig mange, som er inde på det her med miner og den slags råvarer. Blandt andet Torben Aaby Bro, som skriver om, at han har købt Rio Tinto til kurs 70, og det er blevet alt for stor en del af porteføljen med 30%. Skal jeg sælge, skal jeg tage tabet, eller skal jeg holde ud? Lars, lad os lige prøve dig igen der. Hvis man ligesom sidder, og man kan se, at det er kommet til at fylde alt for meget, er det så bare at trække i håndbremsen, eller hvad vil du gøre? Uha, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, mit bedste råd, det må jo ligesom være at mærke efter, og det lader det til, at Torben gør. Og 30% af en portefølje, det er om ikke andet så markant mere, end hvad jeg tillader en enkelt position, den kan fylde. Jeg vil sige maks 10%, og set i det lys, så kunne det godt være, at det var en idé. Ja, der skal balanceres i hvert fald, hvis den levede hjemme hos dig, kan jeg godt høre, Lars. Hvad med hjemme hos dig, Lars Svendsen? Vil du også balancere? Ja, det skal man jo altid sørge for også, hvis noget skrider. Men altså, i øjeblikket, jeg er ud fra det, han taler om, det er, han har den i USA, hvor den er handlet, og har været op i 90'erne, hvor værst, nu koster den 55. Rio Tinto er altså ikke noget en dårlig vare. Han er jo også jernmalm. Han er en af de store inden for jernmalm. Der er tre store, ikke? Og der er han en af dem. Og så det er altså ikke... jeg vil sige, jeg ville faktisk... hvis du kigger frem, så tror jeg, at den er ved at være nogenlunde i bunden nu. Okay. Men så der kan han jo godt have fået for mange i forhold til, hvad han... Man kan godt tage overkrydderne af. Er det ikke det, vi plejer at sige? Jo, men det er jo et spørgsmål om hans risiko. Det er jo ikke, fordi du skal jo ikke være bange for, at Rio Tinto går for lidt, men du kan jo ligesom godt have fundet ud af, ligesom jeg engang må også sætte et tankskib skrædderi, for jeg er lidt kommet for. Selvom det går ondt på dig langt ind i sjælen. Jo, det er jo det gør. Fordi jeg var jo glad, da jeg købte den, og så videre. Men det er mere det, jeg skal tænke på, jeg tror ikke, at du skal få meget ret om, at du siger, at nu har jeg haft den fra 75, og nu er vi i eller 70, og nu er vi i 56, og er vi på vej mod 20. Så nej, det er vi ikke. Altså, den er sådan set nok ved at være smerten er nok ved at være overstået. Ja, okay. Altså det, der er værd at huske, det er jo, at hvis man skal rebalancere og for at købe noget andet, så det andet, man skal købe, det er jo højst sandsynligvis også blevet billigere, da alt nærmest er faldet her i 2022, om ikke andet. Ja. Nå, vi hopper videre til, jeg vil lige ved at sige til Tyskland, vi skal sådan set kun til Kalundborg, hvor Carsten han sidder nemlig og kigger på nogle tyske aktier. Han er interesseret i at vide, hvordan man finder ud af, hvor afhængig ens tyske aktier er af gas. Han har, hvad hedder det, Foslo og Drikkerværk, hvor afhængig er Dimon af tysk gas. Og hvor vigtigt er det for samfundet, at de stadigvæk vil få gas, Lars Svendsen? Ja, Drikkerværk er det ikke, kan jeg stort set godt sige. Altså, de laver jo udstyr til iltforsyning, altså også de her berømte respiratorer, men altså også til dykkerudstyr, røgdykkerudstyr, alt hvad der er. Dyrt medicinsk, altså overlevelsesudstyr til ilt. Men de har 15.000 ansatte og ligger i Lübeck og sådan noget, men altså mange ord, nej, han kan ikke være meget. Altså det er opvarmning af fabrikkerne, det kan ikke være meget naturgas. Så, den falder temmelig meget her til morgen, skriver René lige ind til mig, fra Randers 7%. Gør den det? Jamen det kan være, at jeg skal komme ind om, at de ikke går, den er dernede igen, jeg kan godt se. Nå, ja, der kan man se. Det må vi prøve at finde ud af, hvad der så er. 5,5%, ja. Hvad der så, om der er kommet en anden dårlig nyhed, men de har jo sådan mellemår, hvor de sidder og siger, at de havde jo boomår sidste år på grund af corona, hvor de solgte ud af varelærer og alt, hvad de havde kunnet ekspedere ud af porten røg, og så er de så det modsatte i år, men de siger, at til næste år kommer de jo tilbage, og det er jo en fantastisk aktie, det er jo en af dem, jeg er mest begejstret for. Hvad med Foslo, kender du den? Og, nej, okay, det gør jeg ikke. Så du ved heller ikke, hvor afhængig de er af tysk gas? Nej, det er uden for mit ordforråd, men jeg kan jo kigge på den lidt af vejen, så er noget af min ferie. Det må du lige gøre. Ja, okay, så kunne vi altså kun svare på et halvt spørgsmål her til Carsten fra Kalundborg. Til gengæld, så synes jeg så, vi kvitterer med en millionærklub. Ja, en trøstekop. En trøstekop, den sender vi altså afsted til Kalundborg. Carsten har lige lidt tålmodighed med os. De lige restorter, de der millionærklubkopper. Så det går altså lige lidt ekstra tid, inden vi får dem afsted. Det blev alt, hvad vi nåede af spørgsmål her i den her udsendelse. Lad os vende tilbage til dagens marked, Lars Svendsen. Giver du også et rundown over, hvad der sker derude? Jamen, det er sådan set, vi er der på den gode side af streng, men det er jo noget småt noget, ikke? Altså, vi er oppe med, hvad står 0,2%, ikke? Det er jo sådan lidt småsingsafdelingen, vi ligger her og kører rundt, og vi venter jo på de her regnskaber, der skal komme, ikke? Og de bliver jo formentlig okay, fordi der er jo ikke kommet nogen profit, så skulle der jo komme en masse profit warnings, det har vi jo ikke set. De burde være dukket op nu, ikke? Danske Bank har været der en enkelt eller to til, men ellers er der jo ikke noget. Så hvad hedder det? Det skulle nok være sluppet nogenlunde godt igennem andet kvartal. Så handler det mere om, hvad er de gået sort over fremtiden? Eller siger de, at det er jo det, man kan læse nu, det bliver vel det. Så nej, men det er lidt stille, og det er sådan lidt ventetid, og tyskerne op med en, men den faldt jo, tyskerne faldt, var der 2,5 i går, ikke? Altså, der er jo nogle ordentlige smæk fra, der er sådan noget jo-jo det må man sige. Over det. Men i ventetiden, Lars Svendsen, så kan du og jeg aftage en sommerhat på og stikke tæerne i strandkanten, for vi holder nemlig ferie nu, millionærklubben. Ja, altså, de skal undvære os nu. Ja, de skal undvære os i 14 dage, og det bliver altså også spændende 14 dage, fordi der kommer til at ske meget, i hvert fald hvis man kigger på centralbanker. Lars Hytting, de næste 14 dage, hvor vi får både FOMC-møde og altså også en europæiske centralbanke ud. Hvad forventer du? Jeg forventer et utraditionelt sommermarked. Normalt så er uge 28, 29, 30 nogle uger, hvor der intet sker. Mm. Og den situation, den har vi i hvert fald ikke i år. Nej. Så, hvad bliver vigtigst for dig? ECB eller Fed? Jamen, et eller andet sted, så har vi i markedet en ret god forventning om, hvad det er, begge kommer til at foretage sig. Så hvis de bare holder sig inden for skiven, så bør det ikke være det, der sender rystelser gennem systemet. Så vi får altså den første renteforhøjelse fra den europæiske centralbank? Det gør vi. Vi sætter et punktum der, ikke bare for millionærklubben i dag, men også for millionærklubben for den her sæson, Lars Svendsen. Det var en fornøjelse, som altid, at have dig med. Det kan være, det er et drikkigt værk. Det er derfor, der er problemer. Det kan være. Ham der i Italien har problemer. ja, han har problemer. Ja, han var lige ved at gå af, men det gjorde han så ikke alligevel. Nå, den historie nåede vi altså ikke omkring i dagens udsendelse. Men vi ønsker jer alle sammen en rigtig god sommer derude. Tak til Josefine Maria Hansen, der producerede dagens program. Tak til Lars Svendsen og til Lars Hytting fra Arta Capital. Det var en fornøjelse at have jer med i studiet. Rigtig god sommer til jer, der lytter med derude. Thank you.